NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse ministers Ollongren en Schreinemacher hebben een onaangekondigd werkbezoek gebracht aan Oekraïne. Ze hebben daarvoor 80 miljoen euro aan hulp toegezegd. Het geld wordt onder andere gebruikt om bruggen en ziekenhuizen te herstellen. De Europese Commissie heeft nauwelijks zicht op de stikstofproblematiek in de afzonderlijke lidstaten van de EU. Dat komt doordat veel landen er geen onderzoek naar doen of de cijfers niet doorgeven. Door de intensieve veehouderij zijn de problemen in Nederland wel groter dan in andere EU-landen, zegt de Wageningen Universiteit. Een Egyptische oud-minister is een petitie begonnen om de beroemde steen van Rosetta terug te eisen van het British Museum in Londen. Het stuk graniet met hiërogliefen dateert van een paar honderd jaar voor Christus. De steen is al ruim 220 jaar in Groot-Brittannië. PSV-supporters zijn in november niet welkom bij de wedstrijd Ajax-PSV in Amsterdam. Aanleiding zijn onder meer de spreekkoren door PSV-supporters tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen Ajax. Dat was vorige maand. En er werden toen ook zaken vernield. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het zomerreces, het is officieel voorbij. De Tweede Kamer komt terug van reces voor een spoeddebat over de uitspraken van vicepremier en CDA-partijleider Wopke Hoekstra. En wij gaan vanavond voorbeschouwen, want dat debat is morgen. Coalitiepartij CDA zegt namelijk in dat interview dat het kabinetsdoel om in 2030 de stikstofuitstoot met de helft te hebben verminderd niet langer heilig is. Partijleider Hoekstra pleit voor meer tijd en een herstart van het proces. De oppositie die vroeg deze maand al spoeddebat aan, maar dan over de koopkrachtreparatie voor lage en middeninkomens. Maar is extra compensatie wel verstandig in tijden van torenhoge inflatie? Dat en vele andere zaken gaan we bespreken. Doen we met het PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer, CDA gedeputeerde in Overijssel en oud-Kamerlid Eddy van Heijem, econoom en oud-directeur van de Nederlandse Bank Lex Hoogduin en politiek commentator van het AD Hans van Soest, de man die het interview, inmiddels veelbesproken interview dus met Wopke Hoekstra afnam. U kunt thuis ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Heren, welkom allemaal. Ik meld nog ook even voor de luisteraren dat we vanaf 9 uur ook nog even gaan flitsen. Dat doen we met inmiddels de veelbesproken wedstrijd Manchester United tegen Liverpool. Kijken of Erik ten Hag zijn derde wedstrijd daar in de Premier League wel kan winnen. Maar dat doen we met Krijn Schuitenmaker na het nieuws van 9 uur. Hans van Soest, ik begin even bij jou. Goed dat je bij ons bent vanavond weer eens. Nou, gezellig. Jazeker. In Den Haag is minder gezellig, maar dat komen zo we nu op. Komen ja. Zo op. Jij krijgt of hebt geregeld, of hoe dan ook, een interview met Wopke Hoekstra. Neem ons eens mee, hoe kwam dat bij jou op je bureau? Nou, zoals het eigenlijk wel vaker gaat in de aanloop richting Prinsjesdag, is dat je dan in de zomer bij diverse partijleiders, waarbij je denkt van nou, die hebben misschien wel een verhaal te vertellen, een interview uitzet, en zo ook bij het CDA. En ja, dat is gehonoreerd. Oké, okay, zo simpel was het dan? Zo simpel was het, ja. En dan ga je zitten en dan hoor je ineens allemaal dingen dat je denkt, wat krijgen we nu? Toen dacht ik wel bij mezelf, want het was op donderdagmiddag dat we hem spraken. Toen dacht ik wel, dit gaat morgen geen leuke ministerraad worden. Nee. Want er staat eigenlijk een heleboel in. Hè? Het meest besproken is natuurlijk het punt dat die stikstofdoelen, 2030... wat voor veel boeren een enorme, een bijna onmogelijke opgave vanuit boerenperspectief is. Daar zou dus een x-aantal jaren misschien meer de tijd voor worden genomen, waardoor dus meer tijd is om die halvering van die stikstof te realiseren. Maar er staat nog meer in. Hij loopt wat vooruit op de Prinsjesdag besluitvorming over de koopkracht. Ja. Hij zegt minimaal 10 miljard euro. Nou was al wel duidelijk dat het kabinet met iets zou komen, maar dat bedrag van 10 miljard, daar lijkt hij toch wel een voorschot op te nemen op de uitkomst. Hij wil, dat is niet zozeer openbreken van het regeerakkoord, al wel beter naleven van het regeerakkoord als het gaat om het in de hand houden van de immigratie en de asiel. Ja, maar omdat hij dat hele pakket tegelijkertijd pakt, dan is de vraag, ik heb het op Twitter ook maar gezet, staan we aan de voorhand van een kabinetscrisis of gaat het regeerakkoord opengebroken worden? Morgen gaat de Kamer daarover debatteren. En dan gaat de oppositie precies dit vragen. Gaat nu het regeerakkoord opengebroken worden? En dan gaan alle vier die regeringspartijen gaan op 100, misschien wel 200 verschillende manieren proberen te zeggen dat het regeerakkoord niet wordt opengebroken, want dat, zo mag het niet heten. Maar het CDA zou wel blijven herhalen dat ze wel vinden dat de dingen moeten veranderen. En dan zal iedereen zeggen, ja, maar dat kan toch niet samen? Je kan niet en het regeerakkoord intact laten en dingen veranderen. En toch zullen ze dat blijven herhalen. Okay. In de hoop zo de boel te bezweren en in de toekomst er toch nog uit te komen. Eddy van Heem, gedeputeerde. Ja, een kritisch lid... toch van het CDA? En we kunnen ook vaststellen, tot afgelopen donderdag, steeds kritischer wordend op uw eigen partij. Nou ja, kijk, en er is ook wel een aanleiding voor. Zeker. Wij hebben vanuit de provincie een belangrijke rol en verantwoordelijkheid als het gaat om natuurherstel, natuur en landbouw, het platteland, leefbaarheid van het platteland. En daar is toch wel een bom ontploft. Als je kijkt naar het draagvlak in onze samenleving voor het beleid wat er nu in Den Haag wordt uitgetekend, en ik gebruik ook bewust dat woord, dan is dat uiterst dun. En ik denk dat er ook een goede reden voor is, omdat er vergeten is om de boeren en die samenleving bondgenoten maken van die ingewikkelde opgave die er ligt. Hoe verklaart u dat? Want u bent van oudsher de boerenpartij. U hebt wel wat concurrentie van de BBB. Ja. Maar hoe verklaart u nou dat je dan op een gegeven moment concludeert, hè, we zijn vergeten naar ze te luisteren, hè, we zijn het contact kwijt. Hoe ontstaat zo'n proces? Ja, dat is inderdaad wel een interessante vraag. Want kijk, als ik even naar mijn eigen provincie kijk, we hebben 24 Natura 2000 gebieden. Daar zijn we al jaren mee bezig om die te herstellen. Dat doen we in gebiedsprocessen met boeren. En dat gaat met vallen en opstaan, maar we komen daar over het algemeen goed uit. We zaten daarmee aan tafel en ik kan niet anders dan constateren dat toen dat kaartje over het land uitgestrooid werd. Ja, het inmiddels beroemde, beruchte kaartje, waarin per provincie staat met kleur en al, zoveel zult gij gaan verminderen. Ja, en daar kijk je dan als agrarisch ondernemer naar en je ziet, ik sta daar. Wat betekent dat voor mijn bedrijf? Wat betekent dat voor mijn gezin? Kan mijn zoon of dochter dit bedrijf nog overnemen? Welke investeringen worden er van mij gevraagd? Kan ik dat nog terugverdienen? En er is geen antwoord op dit moment. En dat is echt onbegrijpelijk. Als je een transitie, een verandering op gang wil brengen, dan zul je de mensen van wie je iets vraagt moeten meenemen en ook perspectief moeten bieden. En het gekke is, er zijn zo ontzettend veel boeren, en ik ken ze ook persoonlijk in mijn eigen gebied, die echt wel willen veranderen. Die willen verduurzamen, die stappen willen zetten. En ook die gooi je massaal de kont tegen de krip. Dan is toch wel, als u dat zegt, de onderlegger is dan wel belangrijk om te stellen, herkennen deze boeren waar u het nu over heeft wel dat stikstof een probleem is? Ja, in de volle omvang. Absoluut, ik ben ervan overtuigd. En overigens is ook met die stikstofreductie de afgelopen decennia al echt forse voortgang gemaakt. Daar is de klad ingekomen op een gegeven moment. En je kunt zeggen, daar hebben we ook de programmatische aanpak stikstof. Hè, die was te vrijblijvend, moet je terugwerkende kracht concluderen. Maar er is geen twijfel over dat we in staat zijn, ook in de provincies, om die dalende trend weer met elkaar op te pakken. Nu vertelde ik u net de vraag hoe u het contact kwijt was geraakt, het luisterend oor voor deze boeren. Nu doelt u net even op de verslapping van dat proces, van dus die vermindering van stikstof. Ja. Heeft deze twee met elkaar te maken, dat jullie even niet meer naar elkaar geluisterd en tegelijkertijd er een verslapping optrad? Nou, dat vind ik lastig te boren. Nee, ik heb veel meer het idee dat er een veel fundamenteler probleem aan de hand is. Namelijk dat wij van democratie steeds meer een soort technocratie maken. Hè? Dus dat de overheid plannen bedenkt vanuit een soort tekentafelgedachte. Van er is een probleem en we stapelen ambitieus doel op ambitieus doel. En pas als we bij de uitvoering komen, dan zien we in één keer dat er hele reële vragen, problemen en dilemma's zijn waar we nog niet over hebben nagedacht. En dan gaan we nadenken over, hoe kan het nou eigenlijk dat er zoveel weerstand ontstaat? En dat zou je veel meer moeten omkeren. Je moet veel meer met mensen in het gebied de problemen oplossen. En ik ben ervan overtuigd dat we als provincies dat ook kunnen. Dat is ook wat vandaag overigens overgebracht namens alle provincies aan Remkes. Ook mijn collega Ten Bolsker zat daar. Hij is vandaag met de gedeputeerde onder andere in gesprek geweest. Ja, absoluut. En we hebben gezegd, maar geef ook duidelijkheid, geef die kaders, maar geef ook vooral ruimte aan die praktijk om stappen te kunnen zetten. Maakte Remkes, want u heeft dat of live meegemaakt, dan wel van uw collega's uit de Staten vernomen, maakte hij een geagiteerde indruk door het krantartikel van de heer Van Soest met Wopke Hoekstra? Nou, dat is niet iets wat ik teruggekoppeld heb gekregen. Maar het is natuurlijk wel een feit wat daar gezegd is, dat zo'n majeure coalitiepartij dit zegt. Ja. Dat heeft een enorme effect natuurlijk op zijn debatleiding, moet ik geloof ik zeggen. Maar mediation of wat dan ook. Ja. Nou ja, nee, maar ik ben er niet bij geweest en ik weet het ook oprecht niet. Maar heeft u niet een collega gesproken die erbij was? Nee, maar wat ik hoop van dat proces is dat er natuurlijk met provincies, met boeren, allerlei organisaties aan tafel zit. Dat men dan ook hoort dat in de praktijk Die impasse die zit ons enorm in de weg. Ik kan redelijk voorspellen, hè, hoe dat debat morgen gaat lopen en welke politieke gevoeligheden onder die kaastolp allemaal uitgesproken gaan worden. Maar bottom line is een veel groter probleem aan de orde. En ik hoop ook dat dat in de Kamerdebat daarover gaat. Hoe krijg je nou die boeren weer aan tafel en hoe krijg je die provincies aan het werk om het probleem op te lossen? Ja. Ja. Maar u zegt, u kunt dat debat uittekenen. U heeft ook enige kamerervaring. Ja. Want de coalitie, zeker natuurlijk vanaf links gaan ze ook zeggen, de natuur kan niet wachten. Hè? Dat krijgen we natuurlijk, toch? Ja, maar dan toch even, want ik hoorde dat net even. Er is gewoon nog niet eens, anderhalf jaar geleden, is er een wet aangenomen met ambitieuze stikstofdoelen. Er is nu in het coalitieakkoord een afspraak opgenomen om dat te versnellen met 5 jaar. Maar strikt genomen is dat voor het herstel van de natuur echt niet de grootste uitdaging. En ook juridisch niet. Hè. De economie en de samenleving staan op dit moment op slot. Wij kunnen geen vergunning uitgeven voor wegen, voor woningprojecten, voor bedrijventerreinen. En wat daarvoor nodig is, is concrete, juridisch harde maatregelen. Daar is helemaal geen aanscherping van die doelen voor nodig. Daar moeten ze werk van maken. Even Hans van Soest, AD. Nou ja, dat wat Eddie van Heijem zegt, klopt natuurlijk wel. Kijk, de rechter, die hele stikstofproblematiek. Het is niet zo dat een Kamermeerderheid het nou zo leuk vindt om het mes in de veestapel te zetten. Alleen, het moet van de rechter. We moeten iets aan die stikstofdepositie doen. Alleen, het enige wat de rechter niet heeft gezegd, is dat het in 2030 al klaar moet zijn. Dus het is eigenlijk feitelijk de enige knop waar je aan kan draaien. Het is eigenlijk, als je kijkt naar het hele dossier van een afstandje. Kijk, en op de een of andere manier wil je de provincies en de boeren enigszins tegemoet komen, is die deadline van 2030 eigenlijk het enige waar je juridisch gezien dingen aan kunt veranderen. Dus ja, het is ook wel logisch dat Hoekstra dat je uitgerekend dat uitkoos. Ja, ook even praktisch gezien, wij wonen in een grensstreek. Door de depositie die vanuit Duitsland komt, is het in sommige gebieden, dat kunnen we ook aantonen, gewoon op feitelijk al onhaalbaar om die doelen te halen. Nou, daarnaast is het zo dat je echt met hele ingewikkelde processen te maken hebt, want dat gaat over grond, het gaat over het bedrijf van mensen in sommige gebieden zul je moeten extensiveren. Sommige boeren zul je perspectief moeten bieden. Dus je misschien de grond moet ruilen. Dat zijn echt hele ingewikkelde processen. En wij zijn in Overijssel daar al 8 jaar mee bezig, als het gewoon op die waterhuishoudkundige kant. U beschrijft eigenlijk een proces waarin de boeren, en corrigeer me als ik ongelijk heb hoor, maar volgens mij beschrijft u een proces waarin de boeren eigenlijk de randvoorwaarden, de einddoelen, volledig omarmen. Ja, je kunt absoluut die boeren meekrijgen in dat proces. Ja. Absoluut. Ja, ben ik zeer van overtuigd. En er is. Als je toch hoort wat sommige boerenorganisaties, al dan niet middelgroot of klein, roepen, daar worden ook gewoon eigenlijk de argumentatie om bepaalde doelen te bereiken ter discussie gesteld. Maar ik denk dat je wel een beetje moet differentiëren. Want daar heb je natuurlijk ook in het actievoerende fronten, heb je boeren die notoir het probleem ontkennen. Die zeggen, niks veranderen. Maar het gros van de agrariërs. En als ik kijk naar ook wat de afgelopen jaren aan discussie gevoerd is over verduurzaming van de voedselproductie en wat daarvoor nodig is, het beperken van de ecologische voetafdruk van onze voedselproductie, dan is het denken daar in Nederland al ongelooflijk ver. En ook bij de boeren zelf. En juist het onvermogen om dat aan te boren en daarmee ook draagvlak voor je beleid te creëren, dat is in mijn beleving echt het grootste probleem. Henk Nijboer, die natuurlijk het tweede uur, half uur nog meer aan het woord komt dan het eerste half uur, want daar gaan we het onder andere over de koopkracht hebben. U bent natuurlijk ook financieel woordvoerder bij de Partij van de Arbeid. Gaan we morgen inderdaad naar een heel raar toneel, een voorspelbaar toneelstukje in de Kamer kijken, hoewel we eigenlijk onderliggend weten dat dit inderdaad de enige knop is waar we aan kunnen draaien? Nee, ik vind sowieso Kamerdebatten afdoen als toneelstuk vind ik helemaal niks. Er zijn grote problemen. Ja, laten we het toneelstuk weg voorspelbaar. Als je door het hele land rijdt en als je een keer niet in Amsterdam of Utrecht bent, ik woon zelf in Groningen, maar zelfs in het midden van het land en het oosten van het land zijn nog meer vlaggen die omgekeerd gaan. Mensen zijn woest. Het vertrouwen in de politiek is in Groningen vanwege de aardbevingen niks, is in de regio vanwege deze stikstofkwestie niks en is in heel veel huishoudens niks, omdat mensen niet meer kunnen rondkomen aan het eind van de maand. Dus het gaat wel ergens over dat debat. Ik denk inderdaad dat de praktische uitkomst voor mensen niks is morgen. Want die moeten allemaal wachten. De boeren moeten wachten op Remkes, want dat proces loopt. De koopkracht moet wachten op Prinsjesdag. En dat betekent dat het vertrouwen steeds verder wordt ondermijnd. Maar ik denk niet dat het zo'n debat nutteloos is. Het is nodig om de ministers te controleren die met elkaar lopen te bekvechten. En daar is niemand bij geholpen. Ik ga melden. Er komt net een bericht binnen en dat luidt als volgt. Van het ANP kan ik u vertellen dat voor minister Christiane van der Wal minister van Natuur en Stikstof, is het nuttig om echt in te zoomen op de grensgebieden. Dat zei ze na afloop van een bezoek aan een melkveehouder in Haaksbergen. Eerder op de dag was ze bij een melkveehouder in Lathrop. Ik weet niet waar dat ligt trouwens. Ook in Overijssel. Ook Overijssel, dank. En sluit haar werkbezoeken later vanavond af bij ergens anders nog een keer. En dan komt het citaat. We moeten hier maatwerk bieden en de samenwerking met Duitsland versterken, zei Van der Wal. Ze benadrukt dat de doelen die het kabinet heeft gesteld, 50% stikstofreductie in 2030, gehaald moeten worden. Daar gaan we alles aan doen, maar we bieden wel maatwerk per gebied. We houden wel vast. Ja, nee, maar dat is dus precies het dilemma. Weet je, dat oog, dat geen oog willen hebben voor de realiteit, dat stoort me wel een beetje. Want in dat grensgebied, ik ben er zelf onlangs ook geweest, daar heb je gewoon natuurgebieden liggen echt aan de grens. Daar moeten we aan de Nederlandse kant dus echt alles doen om de waterhuishouding te verhogen, om de stikstofdepositie te verminderen. En aan de andere kant van de grens, binnen een kilometer, liggen de sloten waardoor het water direct weer wordt afgevoerd. En worden de grote varkenshouderijen en stallen gebouwd, waardoor de stikstofdoelen niet worden gehaald. Nou, leg in dat geval maar eens uit aan een boer waarom die moet inbinden. Hans van Soest, wat interessant is, daardoor stagneer ik even in het voorlezen, is dat dus Van der Wal dat 2030 herhaalt. En waarom verbaast mij dat is, kijk, vanuit de VVD bezien zitten natuurlijk allerlei zaken in die misschien de VVD ook wel wil. Als we naar de laatste algemene ledenvergadering kijken, werd een motie aangenomen om het hele stikstofbeleid te herzien. Met een krappe meerderheid. Dus er is een grote tweespalt in die achterban. Mm-hmm. Als tegelijkertijd de asielcrisis ook nog wat strenger aangepakt kan worden, dat zijn allemaal zaken waar de VVD ook baat bij heeft. Ja. Het risico voor mevrouw Van der Wal is dat ze zo direct geïsoleerd raakt, onder andere door de eigen partij. Ja, ik vind dat misschien nog iets snel om te zeggen. Want de verwachting is dat begin september Remkes met een aanbeveling komt of een rapport of iets. In elk geval komt hij. En niemand verwacht dat Remkes met een papiertje komt en zegt, nou, wat er in het regeerakkoord stond was allemaal helemaal geweldig en dat gaan we gewoon uitvoeren. Nee. Remkes zal met een aanbeveling komen. En het kabinet zal dat hoogstwaarschijnlijk overnemen. En dan is er een nieuwe werkelijkheid. Maar daarmee zeg je ook, Hans, dat in die aanbeveling van Remkes zullen ook dingen zitten die het kabinet, gezien het regeerakkoord, niet al te prettig vindt. Nou, in elk geval een deel van het kabinet niet. Dat is de vraag. Want uiteindelijk, iemand gaat de pijn leiden in deze discussie. En dat is waarom iedereen zo kwaad was vorige week op Wopke Hoekstra binnen het kabinet. Met name bij D66. Hè. Sigrid Kaag zou tijdens de ministerraad van vrijdag hebben gezegd, het vertrouwen is weg. Omdat hij hiermee natuurlijk de boel zo op scherp heeft gezet dat, hoe je het ook went of keert, iemand gaat dadelijk, als Remkes met die aanbeveling komt, pijn lijden. Of het is Wopke Hoekstra die moet inbinden, omdat Remkes zal zeggen, nee, 2030 moeten we hoe dan ook aan vasthouden. Of het is misschien wel D66, omdat Remkes zegt, ja, nee, 2030, weet je wel, laten we kijken of het lukt. Maar het hoeft niet per se. Maar ik pak even het eerste scenario, dat de CDA zijn keutel zou moeten intrekken, meneer Van Heijen, dan staat uw geloofwaardigheid van uw partij op het spel. Nou, dat denk ik ook. Ik denk, wie A zegt, moet ook B zeggen. Ik denk dat dat hier wel aan de orde is. Maar het punt waar ik me echt een beetje zorgen over maak, is, ik snap deze hele discussie en politieke winst- en verliesrekening die wordt opgemaakt. Hè. Maar diezelfde partijen die hier in Den Haag deze discussie met elkaar voeren, die zijn in de provincies bezig en hebben overeenstemming over het feit dat wij dit probleem kunnen oplossen. En snappen helemaal niks van deze discussie. En ik hoop echt dat het morgen ook een beetje over die inhoud kan gaan. Want het probleem is voor een belangrijk deel oplosbaar als je de provincies in staat stelt om met gebiedskennis en met draagvlak in het gebied naar oplossingen te gaan. Je zult een aantal dingen wel beter moeten regelen dan je nu hebt gedaan. Maar en daar drijft het helemaal niet over te gaan. Wat mij toch nou een beetje verbaast. Ik proef toch ook in uw stem dat u een soort irritatie heeft als u kijkt naar uw eigen provincie. Dan zegt u, we kunnen die winst boeken. Geef ons af en toe wat flexibiliteit op de een of andere plek. Als het inderdaad toch vaak veel zo simpeler is en oplosbaarder is, zoals u schetst, waarom heeft uw partij dan niet of nauwelijks geluisterd en hebben zichzelf zo in de problemen gebracht? Ja, dat is. Maar goed, onder stoelen of banken gestoken, volgens mij, de afgelopen maanden, dat ik daar iets van vind. Ja, dat begrijp ik. En ik vind dat ook echt bij mijn partij, als ik dan toch even vanuit de partijpolitieke invalshoek mag belichten, want ik vind, in de eerste plaats ben ik bestuurder en ik wil echt dit probleem helpen oplossen. Wij zijn de partij van de subsidiariteit. De partij die probeert verantwoordelijkheden laag in de samenleving neer te leggen en met draagvlak van mensen problemen op te lossen. En dat hebben we hier losgelaten. En ik zie dat breder een probleem wordt. Hè. Dus dat er heel technocratisch naar vraagstukken wordt gekeken en veel te weinig wordt gekeken. Maar toch nog een keer die vraag. Ik vraag het expliciet ook aan u, maar u ook gevraagd. U bent een oud-Kamerlid. U kent dat hele mechanisme van binnenuit daar in Den Haag. En u bent een prominent CDA. Waarom komt uw geluid, uw verhaal, uw dagelijkse inzichten daar in uw eigen provincie niet door daar? Nou, of op zijn minst laat. Hè. Ik ben blij dat dit signaal nu wel op tafel ligt. Maar weet je, je kunt er allerlei partijpolitieke motieven achter zitten. Maar het gaat mij er ook echt om dat de samenleving is ongelooflijk gepolariseerd geraakt. En keert zich af van de politiek en van de overheid. Henk zegt dat net ook. En dat ga je niet oplossen met die Haagse discussie over wie heeft er nou de winst en verlies. Nee, dat ga je oplossen door de partijen in die gebieden weer bij elkaar te brengen en om tafel te krijgen. En wat er voor nodig is om dat te doen, daar zijn volgens mij hele concrete ideeën over. En dat zou je ook in dat Kamerdebat centraal moeten stellen. Hans van Soest, aangezien er dus veel meer in dat interview stond, onder andere dus die asielcrisis, de koopkracht aanpak, 8 tot 10 miljard, meldde je al hier even. Zijn de verhoudingen voldoende goed om eventueel zo'n operatie binnen het regeerakkoord te maken? Dus echt toch een aanpassing van het regeerakkoord? Of zijn ze echt eens beschadigd? Kijk, dat debat van morgen, dat gaat de coalitie echt wel overleven. Er komt een motie van wantrouwen van Geert Wilders. Die gaat geen meerderheid halen. Daar is niemand zo bang voor. Maar en die stikstofcrisis, die gaan ze misschien ook nog wel overleven. Omdat, kijk, uiteindelijk hoe je het ook went of keert, of je nou 2030 vasthoudt of niet, we zitten met een rechtelijke uitspraak waar elke partij zich aan moet houden. Dus we moeten iets, hè. De werkelijkheid bepaalt in dit geval gewoon wat de politiek moet doen. De rechter heeft gewoon gezegd, ja, luister eens even, dit is de realiteit, daar moeten we aan voldoen. Hetzelfde geldt een klein beetje voor heel veel andere partijen waar dit kabinet, problemen waar dit kabinet nu tegenaan loopt. Maar er is wel iets anders gebeurd. De verhoudingen zijn slecht. Dat is op zich al niet goed. Daarnaast hebben alle vier de partijen enorm veel last van een achterban die zich begint te roeren. Dat geldt voor het CDA al langer. Dat geldt voor de ChristenUnie, hè, die de partijtop heeft opgeroepen bij het laatste partijcongres om vooral moties van wantrouwen van de oppositie te steunen. Dat geldt voor de VVD, waar de achterban zich roert. Met name niet alleen over stikstof, maar ook over het asielbeleid. Nou ja, straks mocht inderdaad er water in de wijn worden gedaan bij het stikstofdossier, kun je de gif op innemen dat de D66 achterban zich ook gaat roeren. Dus je krijgt een soort van giftige cocktail in die samenwerking. Oké, maar wie heeft er baat? Maar vaak is het ook belangrijk om te kijken ook wie de baat heeft bij het mogelijk breken. Wie heeft er nu baat? Helemaal niemand. Nee. Maar het is niet zo dat kabinetten altijd alleen maar vallen als er iemand baat bij heeft. Want niemand heeft er baat bij. Uh-huh. Iedereen staat op fors verlies in de peilingen. En iedereen weet, als er nieuwe verkiezingen komen, we zullen toch met elkaar verder moeten. Hè? Want ja, het politiek is zo versplinterd. Het politieke midden is tot elkaar veroordeeld. Maar soms vallen kabinetten ook gewoon omdat de boel implodeert. Omdat er gewoon geen vertrouwen meer is. Omdat het gewoon niet meer gaat. We luisteren heel even kort naar een fragment van vanmiddag. Hans Wiegel, VVD-prominent, zelfbenoemd orakel. Duidt in ieder geval de politieke perikelen zoals hij dat graag wil. Hij was te gast bij collega Sven Kokkelman. En op de vraag of er nog voldoende vertrouwen is en of hij nog toekomst voor dit kabinet ziet, zei hij dit. Ja, je kunt het alleen maar redden als degene die aan de top zitten, dat die elkaar vertrouwen. Nou, uit alle uitspraken kun je nu zien, die uitspraken die zijn er nu niet. En als dat zo is, ik zeg het misschien een beetje hardhandig, maar kun je beter ermee ophouden. Vindt u dat? En dat betekent dat er dus verkiezingen verder. En dat is niet eens zo ver, dat is pas ergens in het voorjaar. En dan kan er best een heel ander kabinet komen. Maar vindt u dan dat de stekker er maar uit moet? Nee, ze gaan er zelf over. Hè? Maar als ik kijk naar hoe het gaat, zeg ik, ik zou niet in zo'n kabinet met zo'n gedrag, daar zou ik niet willen zitten. Eddie van Heijem, eens? Nou ja, in die zin werkt een coalitie landelijk denk ik net als het provinciaal werkt. Als er geen vertrouwen is, dan heb je wel een probleem. En ik denk dat het onontkoombaar is om, als ik wat vandaag lees ook klopt en ik nu hoor, dat men echt goed elkaar diep in de ogen moet kijken om te kijken of men wat men echt wil. En maar, of hieruit te komen maar, is. Hans van Soest, het stond ook dat mooie verhaal, jouw interview. En op zaterdag onder andere je collega Jan Hoedeman een mooie reconstructie. Jij refereerde net even aan. In die ministerraad van afgelopen vrijdag zou Kaag gezegd hebben, ik heb geen vertrouwen meer. Ja. En dit weekend is er ook weer gepraat. Ja, en lees ik in de reconstructie dat daarna een soort stilte viel. En dat Rutte er maar gezegd, nou ja, we bespreken het verder wel op een later stadium. Nou ja, kijk, Rutte heeft natuurlijk weer een andere rol. Die moet proberen die boel bij elkaar te houden. Hè, als leider van de grootste politieke partij. Het is natuurlijk heel lastig. Kijk, laten we ook niet te veel somberen. Ik denk dat alle vier de partijen, ik bedoel, als je ze spreekt in Den Haag, alle vier willen wel van dit kabinet een succes maken. En waarom? Omdat er nou eenmaal hele grote problemen zijn. En iedereen ervan overtuigd is dat als je nu verkiezingen uitschrijft en de boel weer een jaar lang stil ligt en er weer een hele lange formatie aankomt, ja, daar is ook niemand mee geholpen. Alleen, lukt het? Ja, dat... Ja. Ik heb er mijn twijfels bij. Ik wil nog één fragment even laten horen. En dat denk ik eigenlijk op jou aanraden, Hans. Want het was interessant dat na de ministerraad... nadat Kaag dus heeft verteld, ik heb geen vertrouwen meer... Ja, het was er net voor, geloof ik, dit fragment. Ja, maar... We gaan luisteren naar een fragment vlak voor de ministerraad dus. En daarin wordt haar gevraagd of zij natuurlijk wel vasthoudt... conform het regeerakkoord aan die 2030. En daarop zei ze dit. Oh, die hebben we niet. Nou, dan ga ik het toch maar even vertellen. Ze zei, ze verwees meteen door naar de commissie Remkes... Ja. Met andere woorden, ze herhaalde niet het regeerakkoord. Ze verwees naar de commissie Remkes en ze zei er toen een veelbetekenend zinnetje bij... die met nieuwe inzichten zal komen. Kortom, ze laat daar ruimte dat Remkes met een compromisvoorstel komt... Waar mogelijk alle vier de regeerpartijen zich in september achter kunnen scharen. Waar die mee komt, dat weten we nog niet, maar de ruimte laat ze wel. Okay. Henk Nijboer, blinde paniek bij de PvdA. We zijn nog in een fusiegesprek met GroenLinks. Het is veel te vroeg. Dat redden we niet. Nee, maar we zijn altijd klaar voor verkiezingen. Tuurlijk, maar ja, zeker. Het is natuurlijk, ja, als je elkaar de koppen inslaat bij voortduring als kabinet. En ze zitten nog maar net. Hè. Het is niet dat we het jaar voor de verkiezingen zijn en iedereen even profiel moet maken, wat je wel eens ziet. Maar ze zitten nog maar net na een eindeloze formatie die ook heel veel strubbelingen met zich meebracht. Ja, dat is heel slecht voor het land. Hè. Zo'n lange formatie is slecht voor het land. En nu ruzie over al die kerndingen, kernproblemen, of het nou woningnood is, stikstof, koopkracht. Als je daar al door mijn slaande ruzie over hebt, dan is dat niet goed voor het land. Lex Hoogduin, die voor zijn doen belachelijk stil is geweest het eerste half uur. Maar gaan we compenseren tweede half uur. Ik heb het allemaal tot me genomen. Maar kijk, dit heeft allemaal zijn wortels in het coalitieakkoord. En dat coalitieakkoord was een doodgeboren kindje. He, daar heeft men, in feite is men het niet eens geworden over het programma dat men wilde uitvoeren. En daarom heeft men alles maar op één lange lijst gezet. Alle wensen zijn gehonoreerd. Daar heeft men op er was eigenlijk zoveel geld, er hoefde niet echt onderhandeld te worden. Nou ja, dat dacht men. Maar men heeft, van hij hem te citeren, men heeft op de tekentafel een vierkante cirkel ontworpen. En heeft op papier alles opgelost. Nou, het was heel duidelijk op dat moment al dat al die dingen die men daar wilde niet tegelijk kunnen. Gewoon niet kunnen. Dat is geen kwestie van willen, maar het kan gewoon niet. En het is alleen maar erger geworden nu doordat het inflatieprobleem nu echt heel serieus is geworden. Dat de oorlog in Oekraïne is niet gestopt. Die blijft gevolgen hebben. Dus en daar zitten we nu met de brokken. En dat is meteen de teaser voor het tweede half uur. De koopkracht. Hoe ga je die herstellen? Hoeveel geld is daarvoor nodig? En zijn er wel de juiste maatregelen? Zitten er ook gevaar in bepaalde maatregelen die leuk zijn op korte termijn, maar misschien wel gevaarlijk op lange termijn? U luistert naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Henk Nijboer, Kamerlid PvdA, Eddy van Heijem, gedeputeerde Overijssel, Lex Hoogduin, oud-directeur van de Nederlandse Bank, econoom en politiek commentator van het AD, Hans van Soest. Zometeen na het nieuws en reclame, tweede half uur. Tot zo. NPO Radio 1. Hebt u nog vertrouwen in het voortbestaan van het kabinet? Nou, ik niet zoveel. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Die verhouding binnen dat huidige kabinet, dat is gewoon heel slecht. Sven Kokkelman met Sven op 1. Wat betekent het eigenlijk als de belangrijkste vicepremier tegen een andere vicepremier zegt, het vertrouwen is weg? Dan kun je beter ermee ophouden. Eén gast, één interviewer. Zo besturen, dat is geen besturen. En alle vragen die gesteld moeten worden. Maar vindt u dan dat de stekker er maar uit moet? In zo'n kabinet? Daar zou ik niet in willen zitten. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Een mooi setje. Zeker een mooi setje. Ja, dat is zeker een mooi setje. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien.

Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom. Welkom terug bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Tot 9:30 zijn we bij u en dat doen we met niet de minste gasten. PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer, CDA gedeputeerde in Overijssel Eddy van Heijem, maar tevens ook oud-Kamerlid. Econoom en oud-directeur van Nederlandse Bank Lex Hoogduin en de politiek commentator van het AD Hans van Soest. Voordat wij gaan doorpraten over, over de inflatie, over koopkrachtverlies, gaan wij eerst luisteren naar Krijn Schuitenmaker. Want hij volgt voor ons Manchester United-Liverpool, de derde wedstrijd van Erik ten Hag. Ja, ten Hag verloor de eerste twee met Manchester United en nu thuis op Old Trafford terwijl Liverpool aanvalt. Maar deze aanval via James Milner komt niet helemaal lekker uit de verf. Ja, het zag er even gevaarlijk uit voor de ploeg van ten Hag. Manchester United dus thuis en dat doen ze zonder Cristiano Ronaldo. Hij staat niet in de basis en Harry Maguire zit ook niet bij. En hij gokt op snelheid met Rashford, Jadon Sancho en de Zweed Elanga voorin. Eén aanval al gezien waarbij die snelheid van Rashford werd benut. En ook voor de wedstrijd werd Casemiro gepresenteerd, gehaald voor 82 miljoen bij Real Madrid, de 30-jarige Braziliaan. Hij moet het cement worden tussen de stenen van Manchester United, maar vanavond is hij er nog niet bij. Nederlandse invloeden genoeg, Malasia maakt zijn debuut in de basis bij Manchester United. En bij Liverpool natuurlijk Virgil van Dijk achterin. Het staat na 6 minuten spelen nog 0-0 op Old Trafford. Maar Krijn, voordat ik je laat gaan, we willen natuurlijk weten, is er nieuws rondom Anthony? Nee, nog niet officieel. Dat zal ongetwijfeld nog wel even duren. Het laatste bericht is dat er nog steeds wordt onderhandeld over die 80 miljoen. Of daar misschien nog wel een schepje bovenop kan van Manchester United. Heel goed. Krijn Schuitenmaker, tot zover. Dankjewel. En wij gaan door met de uitzending van WNL Haagse Lobby. We gaan het over koopkracht hebben. We gaan het over inflatie hebben. Ik begin even bij jou, Lex Hoogduin. Is er nou eigenlijk, het is natuurlijk eigenlijk een krankzinnige situatie. Er zijn meer vacatures dan er mensen werkzoekend zijn. De economie stijgt, nog sterker gezegd, hij stijgt nu eigenlijk meer dan hij zelfs voor de corona deed. En tegelijkertijd, ik pak maar even één getal erbij, ziet het ernaar uit dat 9,2% van de Nederlandse kinderen in armoede opgroeit. Het is niet alleen de onderklasse, maar het is ook de middenklasse die zodanig geraakt wordt dat ze daadwerkelijk in betalingsproblemen komen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die hoge energierekeningen. Is er in de geschiedenis een periode waarvan jij zegt, dat kunnen we toch als een soort benchmark, als we kijken naar deze bijzondere tijd, kunnen we die gebruiken? Nou, het is natuurlijk, het is heel bijzonder, maar wat we gezien hebben in de jaren 70... heeft zeker trekken van wat we nu zien. Toen hadden we de boycott, de olieboycott, ja, van de Arabieren. Toen verviervoudigde de olieprijzen zich onmiddellijk. Dat kwam op een moment dat de inflatie al aan het oplopen was. Met name ook in de Verenigde Staten. Omdat toen de tijd de Amerikanen die hadden de Vietnamoorlog te financieren. Die hadden de programma's van eerst president Johnson en later Nixon, de Great Society, te financieren. Dat leidde toen ook tot hele forse prijsstijgingen. En die heeft men in eerste instantie niet aangepakt met de middelen van de centrale bank. Maar men heeft bijvoorbeeld prijsplafonds ingesteld. Men heeft geprobeerd die inflatie te onderdrukken. Dus in die zin lijkt het erop. En denk ik ook dat er wel degelijk ook lessen zijn te trekken. Nou, dat is natuurlijk mijn volgende vraag. Voor wat we nu wel en wat we nu niet zouden moeten Maar laten we beginnen even met de lessen wat we niet moeten doen. Kijkend naar deze benchmark deze jaren 70. Wat we nu niet moeten doen is een halfslachtig monetair beleid voeren. En dat wordt natuurlijk niet in Den Haag bepaald. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat Den Haag ook nog eens een keertje duidelijk maakt aan onze man in Frankfurt, Klaas Knot, dat het ons echt ernst is met het beteugelen van de inflatie. Want dat kunnen ze, dat kan Den Haag niet zelfstandig. Dus ik denk dat echt dat de Kamer gebruik moet maken van zijn recht om Klaas Knot uit te nodigen en om toelichting te vragen. Okay. Of waar de centrale bank mee bezig is. Maar dat is één. Maar Den Haag kan ook wat. Want de les is op het moment dat het nodig is om die inflatie echt de kop in te drukken. Moet het budgettaire beleid, zoals we dat dan noemen, moet ondersteunend zijn. Maar op dit moment is het zo dat niet alleen het monetaire beleid nog steeds stimuleert, olie op het vuur gooit. Die rente is gewoon veel te laag. Het stimuleert nog steeds de economie en jaagt de inflatie verder op. Maar ook het begrotingsbeleid is tot nu toe expansief. Maar dus dat is ook dat zo bijzonder. Moet dus niet. Zeker, maar als we bijvoorbeeld kijken, er zijn miljarden uitgegeven tijdens die coronatijd. Als je nu kijkt naar de staatsschuld en het begrotingstekort, dat zijn klinkende cijfers die we over kunnen leggen. Ja, maar dat is voor een deel. Voor een deel is dat doordat die inflatie oploopt. Daardoor, dat is een heel raar positief bijeffect. Dat is niet een positief bijeffect. Dat is in feite. Het middel is erger dan de kwaal. Want je wilt geen inflatie als gevolg daarvan dan die schuld wat in problemen in controle blijft. Ja, daar moet je niet voor op de borst slaan. En kijk, achteraf bezien. Ik denk dat het heel goed was in eerste instantie tijdens die coronacrisis om heel ruimhartig te stimuleren. Maar daar zijn we het al lang mee doorgegaan. En zelfs tijdens de formatie was de eerste prioriteit was dat er zelfs een herstelplan zou moeten komen. Dat de economie nog extra gestimuleerd zou moeten worden. Mevrouw Hamer namens de Sjaar een heel plan gekomen. Het was niet goed. Daar zijn we het al lang mee doorgegaan. Vervolgens kwam daar dat coalitieakkoord. Waarbij nog weer 60 miljard aan fondsen werd opgezet. Waarbij een coalitieakkoord dat, zoals ik net straks zei, eigenlijk al in de prullenbak moest worden gegooid voordat de inkt droog was. En nu zitten we echt met de brok. Ik ga naar Henk Nijboer. Gaat u ook het woord voeren namens GroenLinks? Trouwens, op dit punt? Nou, Atje Kuik, het is fractievoorzitter van morgen. Okay. Dus Jesse Klaver zal er ook zijn. Dus, dat zal uw goedkeuring hebben als financiële man. Zeker. Er met uitgebreid over gesproken. Wat zou u denken dat het beste is wat je kan doen? Voor al die, het gaat echt om zo ontzettend veel Nederlanders die gewoon in de problemen komen met energierekeningen die wel 4-5 keer over de kop gaan. Ik denk dat je 3 dingen moet doen. Het is natuurlijk een macro-discussie. Daar kunnen we kan ik zo ook op reageren. Maar voor de koopkracht van mensen 3 dingen moet doen. A, de lonen moeten omhoog. Die moeten echt omhoog. En het kabinet kan er ook wat aan doen. Hè, behalve oproepen aan werkgevers. Maar ook het minimumloon fors verhogen. Zodat mensen een leefbaar loon hebben. Ten tweede vind ik dat er echt wat voor de middeninkomens moet gebeuren. Dus de zorgtoeslag zou je kunnen verhogen, fors kunnen verhogen. Zodat ook mensen rond de 40.000 euro verdienen. Net boven modaal, dat die ook gecompenseerd worden. En ten derde moet er echt wat voor huurders gebeuren die in een huurwoning wonen. Waar ze niks aan kunnen doen, die tochtig is. Daar moet je echt wat specifieks voor doen, want die komen echt niet meer rond. En dat zijn vaak de mensen met de wat lagere inkomens in een huurwoning die tochtig is. En dat kunnen we gewoon niet laten gebeuren. Dat zijn sociale drama's. Kunt u eerst concreet maken, iets doen? Waar doet u dan Dat betekent lagere huren als je een tochtige huurwoning hebt. Dat stimuleert die verhuurders ook om er wat aan te doen. Dus u wilt verhuurders 200 euro in de maand de huren verlagen als je label G hebt. En wie moet dat betalen, de overheid? Nou, dat kunnen verhuurders betalen. En voor corporaties kun je die natuurlijk ook ondersteunen als overheid. Dus dan kun je het verdelen. Hè. Je kunt er een paar honderd miljoen voor aantrekken. Maar dat ik even met u meedenk, dat ik het even concreet maak. Dan zegt de overheid tegen een verhuurder, gij zult uw huur verlagen. Nee, gij zult label A of B hebben. Zoals we dat ook bij bedrijfsgebouwen hebben. En als je dat niet hebt, krijg je een huurkorting. Dat heb je op heel veel dingen. Hè. Als je slecht onderhoud hebt, krijg je ook een huurkorting. Ja. Dus dat kan. Het kabinet onderzoekt dat. Hugo de Jonge is daar ook niet per se de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening niet per se op tegen. Alleen dat gebeurt maar niet. En die mensen, die huurders, zien elke maand die rekening oplopen. Die huurders zie ik snel voor me. Ik kan me ook vanuit uw partij voorstellen dat u die noemt. Even toch ook mensen met een koopwoning, want die komen ook in de problemen. Hè? Die komen ook in de problemen. En als zij een middeninkomen hebben, daar helpt natuurlijk die zorgtoeslag erbij. Hè. Dat krijgen ook mensen met een koopwoning. En daar helpen natuurlijk ook hogere lonen bij. En het bedrag wat Wopke Hoekstra bij Hans van Soest in het AD meldt, 8 tot 10 miljard. Is dat een bedrag wat u ook op uw terechtmachine zag langskomen? Wij maken natuurlijk een tegenbegroting. Hè. Daar ben ik hard aan het werk met GroenLinks. We financieren het ook, dus het is niet expansief. Hè. Het is niet dat we extra geld, want we halen het ook ergens vandaan. Namelijk met een solidariteitsheffing, met een vermogensbelasting, met het verkleinen van de vermogensongelijkheid, maar ook met een hogere winstbelasting voor bedrijven. Daar kun je natuurlijk een andere politieke opvatting over hebben, maar ik ben daar voorstander van. Nou, ik zag dus wij zijn er niet voor om inderdaad alles maar door te schuiven. schuiven naar andere generaties. Maar ik zag Lex Hoogtein al in de aanvalsmodus schieten. Maar toen u ook nog hoorde, we halen het ook ergens vandaan. Toen werd hij wat rustig in de schouders. Zeker. Want dat is, dat heb ik er net misschien nog niet gezegd. Maar voor mij is een randvoorwaarde voor alles wat je doet. Gegeven dat het echte probleem de inflatie is. En koopkracht is een gevolg. Ja? Van het inflatieprobleem. Als we nu het inflatieprobleem blijven voeden, dan betekent dat alleen maar uitstel van maatregelen die dan maar later moeten hebben. Nijboer... Die zijn dan nog groter. Dus als Henk Nijboer zegt, ik lever een plan in waarbij ik ervoor zorg dat het structurele begrotingstekort, dat is een beetje technisch, maar dat begrotingstekort niet toeneemt, yes, dan voldoet hij in ieder geval aan die macro-economische Dat gaan we doen. En twee, ik ben het ook wel eens met de analyse van Hoogtein dat het kabinet heel veel problemen heeft afgekocht. He, dus in plaats van een politieke keuze maken bij stikstof of bij klimaat, hebben ze een enorm bedrag klaargezet. 25 miljard is immens voor stikstof. 35 miljard voor klimaat is immens. In plaats van de echte maatregelen nodig die nodig zijn. Namelijk vermindering van de veestapel. Bij klimaat echt kiezen voor een CO2-belasting. Dat levert geld op, hè, in plaats van dat je subsidieert aan vervuilers. Dus je kunt echt wel andere economische verstandige keuzes maken zonder dat je zoveel geld uitgeeft. En dan wil ik even het punt van die oproep ook van het kabinet. Laten we ook wel wezen, het kabinet heeft natuurlijk ook in een aantal cao's van ambtenaren redelijk wat plussen aangebracht. Er zijn salarisverhogingen doorgevoerd op ambtelijk niveau. Aan de andere kant denk je, als iedereen zijn salarissen gaat verhogen, ja, dan hoef je geen econoom te zijn om toch wat te kunnen bedenken, Lex Hoogtein, dat we ook in een spiraal naar boven gaan. Want uiteindelijk komt die rekening daarvan ook weer bij die consument. Dat is waar. Maar het is natuurlijk ook een beetje makkelijk om te zeggen van de werknemers moeten het nu er maar bij laten zitten. Moet dat hele koopkrachtverlies op hun kap nemen. Dus het lijkt mij niet voorstelbaar bijna dat een vakbeweging zal zeggen, nou, laat maar zitten. Wat ik wel denk van belang is, dat er grote verschillen tussen bedrijven zijn. Dus het is van het grootste belang, denk ik, dat de loononderhandelingen zo gedecentraliseerd mogelijk zijn. Ik denk dat het geluiden die je soms ook wel hoort van laten we een sociaal akkoord afsluiten, waarbij dan toch weer ook algemene maatregelen zitten. Ik denk dat dat heel erg slecht zou zijn. Waarom? Want er zijn een heleboel bedrijven die geen pricing power hebben, zoals het dan heet, die niet makkelijk die hele sterke kostenstijgingen waarmee ze geconfronteerd zijn kunnen doorberekenen. En realiseer je, er zit daar nog een heleboel in de pijplijn. De producentenprijzen die stijgen nog met 30% jaar op jaar. Dus dat zal voor een deel zullen bedrijven dat kunnen willen doorrekenen, maar niet iedereen kan dat. Dus winstmarges voor vooral het midden- en kleinbedrijf staan onder druk. En ik denk dat je daar als werknemers gewoon heel verstandig met de vakbeweging in discussie moet gaan. En we hebben een verstandige vakbeweging wat dat betreft. Dat daar geen dingen doen die uiteindelijk het kind met het badwater weggooien en tot een golf van faillissementen leiden. Ik denk dat je... Maar even, ik kom er ook bij u terug. Hans van Soest even. Ja, is goed. Dit is natuurlijk wel, ja, je hebt een breed spectrum als politieke partijen. Ja. Al dan niet helemaal versplinterd. Maar ja, dit lijkt me toch eigenlijk dat die eigen enorme consensus. Iedereen zal daar morgen zijn eigen woorden bij vinden. Maar uiteindelijk is hier natuurlijk een heel breed draagvlak voor, toch? Nou, die 10 miljard die Hoekstra bijvoorbeeld noemde, hij is echt niet de enige die er zo over denkt. Nee. Ik bedoel, als je oor te luisteren legt, eigenlijk bij alle vier de regeringspartijen, die komen op een soortgelijke som uit met wat ze willen. Dus het kabinet gaat echt wel iets komen met Prinsjesdag. De vraag zal vooral zijn, gaat het kabinet met maatregelen alleen komen die pas volgend jaar effect hebben? Of gaat het kabinet al met maatregelen komen die we dit jaar al voelen? Hè? Tot nu toe zegt het kabinet steeds, ja, dat kan allemaal niet, dat is heel moeilijk. Hoewel Rutte afgelopen vrijdag naar de ministerraad wel een klein muizengaatje openliet. Hè? En we gaan er toch kijken of het misschien kan. Wat opmerkelijk was, moeilijk Kaag, de minister van Financiën, had eerder gezegd, hoe pijnlijk ook, voor dit jaar kunnen we nauwelijks meer iets uitrichten. Nee, maar we zitten natuurlijk wel met een ander probleem. En dat kunnen we allemaal macro-economisch proberen weg te redeneren. Maar heel veel mensen zitten nu al in de problemen. Die zullen dit najaar nog verder in de problemen komen. En dan kun je als politiek wel zeggen van, ja, god, het is niet verstandig om nu met extra maatregelen te komen. Maar het is politiek niet te verkopen. En dat is de reden waarom er wordt gekeken om toch niet iets te doen voor die mensen. Maar is dan, wat ik hoor vaak in de wandelgangen, de mensen zeggen, ja, wat een hele makkelijke generieke maatregel is, want je moet ook nog rekening houden met een belastingdienst die dat ook allemaal weer allemaal moet aankunnen. Is de BTW tijdelijk opheffen, weghalen, verminderen? Lex Hoogtein. Ja, nou, dat is een hè, ik heb als voor randvoorwaarde genoemd, macro-economische randvoorwaarde, het tekort niet mag oplopen. Een tweede ding is dat je heel erg moet oppassen om met een schot hagel hier te werk te gaan. Je moet met gerichte maatregelen moet je ingrijpen, zo gericht mogelijk. En je moet je ervan bewust zijn dat je niet alles kan wegnemen. We hadden het straks over het coalitieakkoord. Een van de doelen uit het coalitieakkoord is koopkracht behoud over de hele linie, over de kabinetsperiode. Ik denk dat we daarvan moeten constateren dat gewoon niet haalbaar is. En dat is ook wel mijn probleem met kijk die omvang. Hè? Want je kunt zeggen 10 miljard is heel veel geld en de coalitie komt dus ergens mee. Maar het huidige pakket kost ongeveer 7 miljard. En het grootste deel daarvan, btw en accijnsverlaging, komt terecht bij de hogere inkomens. En dan ben je dus heel veel geld kwijt. Stimuleert de inflatie ook nog verder. Ja. En heb je heel weinig mensen geholpen. Daarom doe ik ook 3 gerichte voorstellen. Die huren, het minimumloon en ook de lonen die daaruit volgen. En de zorgtoeslag. Dat je precies het richt op waar je het nodig hebt. En dat betekent dus ook dat de hogere inkomens en de vermogenden dat niet krijgen. En dat is wel anders dan wat het kabinet doet. Bijvoorbeeld accijns. Als je een dikke auto rijdt en veel kilometers maakt, dan krijg je relatief veel compensatie. Als je geen geld hebt om een auto te kopen, krijg je niks. Ja, dan ben je dus precies verkeerd om bezig. Lex Hoogtuin? Nou, ik wil ook nog even reageren op van de macro-economische randvoorwaarden. Maar dat is politiek niet verkoopbaar. Als je daar geen rekening mee houdt, of onvoldoende rekening mee houdt, dan de rekening komt. De rekening komt en hij wordt groter. Als je nu denkt van nou ja, laten we toch maar weer een schot hagel doen, laten we er maar 10 miljard tegenaan gooien. Waarbij niet, dat niet gericht wordt gedaan. Waarbij het ook misschien meer is dan verstandig is. Want het is niet afgelopen, hè, die 10 miljard. Volgend jaar, hè, dat als het eenmalig is, dan is volgend jaar dan zit je weer voor de vraag. Trek je het door of niet? Moet je er zelfs niet wat bij doen als de inflatie nog wat verder oploopt? De inflatie kan heel gemakkelijk ook volatiel worden. Je loopt wat bedoelt u met volatiel? Wat gebeurt er dan? Nou, het kan best zijn dat op een gegeven moment gaat die inflatie kan gaan dalen. En kan ook heel fors gaan dalen. En dan denk je misschien brandmeester. En dan haal je het allemaal weer weg. En dan eens dan flat die weer op. Het is namelijk ook zo dat hoge inflatie wordt altijd heel snel volatiel. En dat is een ander gevaar, is dat je denkt van nou, nu is het voorbij, want het is zo zwaar en dan laat je het gaan en dan komt het weer terug. Je moet hier heel gedisciplineerd disciplineerd zijn. Dus bedoelt u daar eigenlijk ook dat je zegt misschien dat je wij spreken structurele maatregelen nemen voor een tijdelijke periode? Want eigenlijk, als je hiernaar kijkt, wat zijn natuurlijk de grootste aanjagers? Zijn die oorlogen in de Oekraïne natuurlijk, die ene hoge energieprijzen. We hebben natuurlijk met die klimaatverandering te maken. Ja, je kan ook zeggen dat natuurlijk in feite zijn we natuurlijk wel in een recordtempo nu aan het vergroenen. Ik bedoel, ik ken heel veel mensen ook die nu zeggen, ja, met deze prijzen ga ik mijn huis wel isoleren. Ja, met deze prijzen ga ik zonnepanelen neerleggen. En die oorlog, ja, die gaat natuurlijk ook een keer over. Dus ik denk eerder dat het verstandig is na te denken of je de zaak niet moet temporiseren. Ik vraag me af of je in de praktijk, als we straks alle cijfers op een rijtje zien, of je sneller aan het vergroenen bent. Kolencentrales draaien weer. Sprake van kerncentrales die doordraaien. Dus, nou ja, kerncentrales die doordraaien is niet zo heel slecht. Nou, ik zou wel een pleidooi willen houden om naast zeg maar, de noodmaatregelen die voor dit jaar nodig zijn, omdat mensen gewoon niet rond te kunnen komen, om zoveel mogelijk maatregelen te verzinnen en te kiezen die ook helpen om de economie structureel eerlijker te maken. Het minimumloon en het betalen rondom het minder mensen niet rond kunnen komen voor hun werk is een groot probleem in de Nederlandse samenleving. Maar bent u dan zelf ook niet bang? Minder toeslagen heb je nodig als mensen gewoon van hun inkomen kunnen leven. Met minimumloon is het niet heel lang geleden, nog zeker zelfs onder uw partijgenoot Lodewijk Asscher, is dat minimumloon al een keer fors verhoogd, hè? Nou, fors is enigszins verhoogd. Maar als je het echt van 10, wat het in het verleden was, naar 14 euro wil brengen, hè, dus zeg maar 30% verhoging nu, want het is nu ongeveer, dat is echt substantieel. Dan kunnen mensen rondkomen van hun werk. Dat is een substantiële verandering. Als je echt huurhuizen gaat verduurzamen, dan heb je echt een betere, ook een duurzamere economie. Dus ik ben er erg voor om naast korte termijn maatregelen ook zoveel mogelijk maatregelen te nemen die de economie ook eerlijker en beter maken. Okay. Ik wil even naar de gedeputeerde Eddy van Heijem. Wat denkt u? Nogmaals, u zit in een andere rol. U bent gedeputeerde van de mooie, geweldige, onvolprezen provincie Overijssel, maar toch. Ik ken mijn plek. Nee hoor, we gaan niet over inkomensbeleid, maar ik ben ooit collega van Henk geweest. Ja, daarom. Goede collega. Maar, wat ik ook nog wel heel interessant vind, is de opmerking die Lex Hoogtuin aan het begin maakte. Dat het rentebeleid van de ECB natuurlijk ook wel een factor is in de inflatie. En ook de prijsstabiliteit waarborgen, die gebaseerd is op een soort Europees gemiddelde. Hè, en die eigenlijk te voorzichtig is voor Nederland. En te veel rekening houdt met grote Zuid-Europese schuldenlanden. Ja, dat is... En wat ik nog wel interessant vind om misschien ook aan Lex te vragen is... zou het helpen als de ECB daar een toch wat actiever beleid in zou voeren? En twee, actiever bedoelt u meer de rente meer verhoogd? Ja, meer verhoogd. En dat zie je in andere landen natuurlijk ook gebeuren. En twee, kijk, wij gaan niet over het inkomensbeleid... maar het minder kwetsbaar maken van huishoudens... maar ook bijvoorbeeld van het MKB voor de hoge energierekening... en minder kwetsbaar maken voor ook materialen gebruikt... steeds schaarser en duurder worden. Dat is een rol die wij als economie of ook als provincie wel kunnen helpen vervullen. Dus met isoleren, met zorgen voor het circulair maken van productie en productieprocessen. Dat is ook een rol die we absoluut gaan op. En mag ik er één korte vraag aan toevoegen? Als je nu toch gaat antwoorden, want we lopen tegen het einde aan. Maak aantekeningen. Want je zei van Klaas Knot ter verantwoording roepen, maar we weten toch dat Klaas Knot een minderheid vormt binnen het ECB-bestuur. Ja, dat mag zo zijn. Maar ik vind dat dat heel duidelijk moet zijn. Wat de Nederlandse burgers verwachten van de ECB. Dat de ECB zijn werk doet. En het kan geen kwaad om dat over te brengen aan de man die daar niet namens ons zit. Ik wil er toch even wat meer handen en voeten geven. Één vraag was, vind je dat ze meer zouden moeten doen? Ja, met drie uitroeptekens, om het heel concreet te maken. Als ik het nu voor het zeggen zou hebben... dan zou ik de rente met 75 basispunten verhogen de volgende vergadering. De vergadering daarna nog een keer met 75 basispunten. En voor het eind van het jaar nog minimaal 100% of 1 procentpunt erbij. Dus dat is de eerste. Maar dan ga ik u toch even interpreteren. Dan is een mogelijke scheuring van de euro staat echt klopt dan op de deur, hè? Want dan gaan al die Zuid-Europese landen met die torenhoge staatsschuld die gaan door het dak. Ja, maar als dat zo is, hebben we echt een heel groot probleem. Dan is de euro in de huidige vorm niet houdbaar. Dat vindt u eigenlijk al heel lang. Dat is kostbaar voor ons. En ik vind dat... De ECB mag niet zich laten leiden door die overwegingen. Maar ik wil er toch even verhouding hebben. Zegt u daarmee eigenlijk dat het beleid van de ECB, de Europese Centrale Bank, voor een deel gegijzeld wordt door de staatsschuld van die Zuid-Europese landen, waardoor wij eigenlijk een beetje zitten te klooien op het Nederlandse veld, maar dat echte inflatieaanpak zit daar in Frankfurt en kunnen we niks mee omdat we gegijzeld worden door die Zuid-Europese landen? Nou ja, dat zegt u dan? Dat zei je zelf eigenlijk. Hè? Ja, nee, maar de vraag is of u zich kan vinden in mijn woorden eigenlijk. Ik zeg dat de ECB die heeft als primaire doelstelling één taak. En dat is zorgen voor prijsstabiliteit. En dat vergt op dit moment een aanzienlijk hogere rente dan er op dit moment is. En men heeft eindeloos gewacht met die rente verhogen. Daar zijn twee verklaringen voor. Eén is de minder welwillende die zegt van ja, dat doet men omdat men doodsbang is om die schuldenlanden in de problemen te brengen. Ik denk dat daar wat in zit. En het tweede is dat de ECB is jarenlang bezig geweest om die inflatie te proberen op te krikken. Ja. En die heeft gedacht van ja, maar moeten we echt wel zeker zijn dat die inflatie er is voordat we weer gaan remmen. Want dan voor je het weet zitten we weer in deflatie. Maar neem dan bijvoorbeeld, ik las voor de afgelopen week stond een klein berichtje in de krant dat Griekenland is onder dat strenge regime van het IMF is, omdat ze dus economisch, hoe broos ook, maar aan het opkrabbelen zijn. Ja. Als ze bij de ECB doen wat u voorstelt, dan zitten ze meteen weer terug onder het regime. Ja, dat zit er dik in. Ja. En ik denk ook dat het absoluut nodig is dat landen als Italië, Griekenland, Frankrijk, vergeet ook Frankrijk niet, Spanje, België, dat er afspraken worden gemaakt om die schuld en de tekorten op het dalend pad te zetten. U hoort mij niet zo heel erg veel, omdat ik vind dat als politici zich met monetair beleid gaan bemoeien, hand aan de geldkraan, dat een recept voor ellende is. Dat neemt komt niet u misschien weg. Ook wel goed uit op die positie. Nee, helemaal niet. Want dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel enorme consequenties zijn voor mensen van het beleid van de Europese Centrale Bank. Maar, die zijn er. En ik denk dat wij in Europa echt, en ook in de wereld trouwens, hoor, dus in Amerika niet anders, veel te veel gewend zijn geraakt dat geld lenen helemaal niks meer kost. Hè? Dat is natuurlijk geen normale situatie. Daar zijn wij het allemaal over eens. En dat kan ook niet. Je kunt niet denken dat tot in lengte van jaren je geld toekrijgt als je geld linksom of rechtsom, de oplossing gaat gewoon heel veel pijn doen. De oplossing, ik denk dat dat een illusie is. Te verwachten dat je van deze hoge inflatie afkomt zonder pijn. En wat je kunt proberen, en wat heel begrijpelijk is, is het om het wat uit te smeren in de tijd. Maar als je het uitsmeert in de tijd, dan wordt de uiteindelijke pijn groter, omdat de inflatie zich dan genesteld heeft, hoger is. En dan moet wie je gaat het meest pijn leiden? Iedereen zal ongetwijfeld zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen, maar wie gaat het meest pijn? Nou, kijk, de inflatie werkt slecht voor de middenklasse en alles daaronder. Dat is doorgaans situatie. En dan moet je inclusief het midden- en kleinbedrijf, niet over de hele linie, maar een groot deel van het midden- en kleinbedrijf, en voor spaarders, inclusief de gepensioneerden. Die zitten aan de verliezende hand. Het enige wat de politiek kan doen, is om dat voor een deel te compenseren en terug te draaien. CPB wees ook op inflatieongelijkheid, hè? Dus dat betekent dat de mensen die het minste kunnen dragen, de grootste rekening krijgen. Dat is per definitie, dat is altijd het geval. Ja. En dat is waarom inflatie ook zo funest is en ook heel slecht is voor de cohesie in de samenleving. Dus je moet er zo snel mogelijk vanaf. Ik voel een soort consensus hier opkomen. Hoog tijd om het programma af te gaan ronden. ik dank jullie alle hartelijk. PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer. CDA gedeputeerde te Overijssel Eddy van Heijem. Econoom en oud-directeur van de Nederlandse Bank Lex Hoogduin. En politiek commentator voor het AD Hans van Soest. Alle veel dank. U thuis dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Ik meld u nog even dat Manchester United onder leiding van Erik ten Hag met 1-0 voor staat tegen Liverpool. En het programma wat er ongetwijfeld heel veel aandacht aan gaan besteden gaat hier direct plaatsvinden. Langs lijn omstreken. Klaar zitten direct Robert Meder en Joram Kaat. Nogmaals, u dank voor het luisteren. U weet het, elke maandag 8:30 WNL Haagse Lobby. Tot volgende week. Voor het nieuws zit klaar Dorald Megens.